زړګی می وړی مدینې تا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا زړګی می وړی مدینې تا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا خایست کی هر گل ورته حیران دا خایست د خایستو نبی سلطان دا خایست د خایستو نبی سلطان دا دلبر مدانی شمس الضحا دا دلبر مدانی شمس الضحا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا زړګی می وړی مدینې تا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا هجران او وصال په ما ګران دی د زړه اهونه می یتیمان دی د زړه اهونه می یتیمان دی درمان د زړونو د درد واده درمان د زړونو د درد واده پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا زړګی می وړی مدینې تا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا څلور یاران یې لکه ګلان دی ابو بکر عمر علی عثمان دی ابو بکر عمر علی عثمان دی سالار دستور رسول الله دا سالار دستور رسول الله دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا زړګی می وړی مدینې تا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا روحانه دنیا یې په قدم دا خاتم د تیارو نبی اکرم دا خاتم د تیارو نبی اکرم دا شافع په محشر دزدا الله دا شافع په محشر دزدا الله دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا زړګی می وړی مدینې تا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا عاجز اکرما د دیدن غاړم د زړه لکومې در باندې ویاړم د زړه لکومې در باندې ویاړم هر راز د مینې دی عجیب دا هر راز د مینې دی عجیب دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا زړګی می وړی مدینې تا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا زړګی می وړی مدینې تا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا دا پتا کی جانان خیر الورا